भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न हने, बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदों तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लग्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदे उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय, श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय, श्री राम ऋषिकेश जय जय, श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय, सीता रमण राम प्रभुनाथ जय जय, सीता रमण राम प्रभुनाथ जय जय, सीता रमण राम रघुनाथ जय जय, सीता रमण राम रघुनाथ जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी कामधेनु गोमाता की जय। श्री रेवा तुलसी वत्सा की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली आदि वृंदावन श्री काम्यक वन के अंतर्गत स्थित प्रतिज्ञावन ब्रज कामद सुरभि वन के इस पवित्र क्षेत्र में अवस्थित जड़खोर गोधाम के कामधेनु गोष्ठ में सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता की एवं उनके पवित्र वंश की सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आज पद संख्या 184 है। यद्यपि कल इस पद की चर्चा हमें करनी थी, लेकिन कल सद्गुरु भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की तिरोभाव तिथि थी और उस तिरोभाव तिथि पर हम लोगों का समय सार्थक हुआ। संतों के दर्शन में, सत्संग में, उत्सव के दर्शन में सबने अपने अपने ढंग से मनाया। कल तिथि थी तो रसिया बाबा के मन में मनोरथ हुआ कि हम भी कुछ करें, सिन्हा जी का उत्सव, नौका विहार का उत्सव कर लें। कल नौका विहार भी बड़ा अद्भुत, बड़ा सुंदर दर्शन था नौका विहार का। श्री गिरधर लाल जी एवं श्रीनाथ जी दोनों दिव्य जल विहार कर रहे थे। बड़ा प्यारा पद है। एक ग्रंथ है, उसका नाम है श्री सीताराम नाम प्रताप। उस ग्रंथ का नाम है श्री सीताराम नाम प्रताप। उसका कुछ अंश देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। लाए हैं पुस्तक? नहीं लाए? लाए हैं? हाँ, तो उसको कभी लाना भी है, क्योंकि जब कोई नाम महिमा की बात आती है तो हमें वो ग्रंथ जरूर स्मृति में आता है। इतना बढ़िया ग्रंथ है, सदा साथ रखने योग्य और नित्य पाठ के योग्य ग्रंथ है। क्योंकि साधक में यदि नाम के प्रति निष्ठा जग जाए, नाम के प्रति प्रेम जग जाए, तो समझना उसका काम बन गया। बनने वाला नहीं, बन गया। बहुत बड़ी बात को सुखदेव जी महाराज ने बहुत सरल शब्दों में कह दिया, एक श्लोक में कह दिया। अंत में तो भगवान नाम ही है और कुछ नहीं। सांख्य योग की कितनी महिमा है गीता जी में, बहुत बड़ी महिमा है। ज्ञान योग सांख्य योग अलग नहीं है, देखा जाए तो लगभग एक ही है। बड़ी भारी महिमा है सांख्य योग की। अब सांख्य और योग, इन दोनों को अलग अलग करने से सांख्य की महिमा और योग की महिमा भी हो जाएगी। सांख्य योग का एक अर्थ ज्ञान योग भी हो जाएगा। और निष्काम कर्म योग की बड़ी महिमा है, कर्मणे नैव संसिद्धिम आस्थिता जनका दया। लेकिन ज्ञान योगी हो, सांख्य योगी हो, कर्म योगी हो, किसी भी पथ का पथिक हो, किसी भी साधन पथ का जिसने आश्रय लिया है, साधन फत माने क्या होता है? साध्य की प्राप्ति में उपयोगी, साध्य की प्राप्ति कराने वाले मार्ग को साधन का मार्ग कहा जाता है। साध्य किसको कहते हैं? जिसकी प्राप्ति के बाद फिर दूसरा कुछ साध्य न रह जाए उसको साध्य कहेंगे। लौकिक पारलौकिक जगत की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति के बाद फिर कुछ साध्य न रहे, बहुत कुछ साध्य रूप में बचता है, किंतु भगवत प्राप्ति होने के पश्चात फिर कुछ भी साध्य रहता नहीं है। किसी मार्ग पर चल के जाए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, उपासना योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, राजयोग, नाद योग, लय योग, हठ योग, किसी भी साधन पथ का आश्रय ले, किसी भी साधन पथ का आश्रय ले, अंत में भगवान की स्मृति बन गई तब तो वह साधन सफल हुआ, सार्थक हुआ। नहीं तो चाहे ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, सांख्य योग हो, हठ योग, नाद योग, राजयोग, कोई सा भी योग क्यों न हो, यदि अंत में भगवान की पावन स्मृति नहीं बनी तो आपके साधन पथ ही व्यर्थ चले गए। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान की स्मृति, इसलिए इसलिए जिन लोगों को बात समझ में आ जाती है फिर उनकी हरिनाम को छोड़ करके दूसरे किसी साधन में प्रवृत्ति ही नहीं रह जाती। सीधे सीधे यहाँ पहुंचा जा सकता है, यहाँ से चलो सीधे यहाँ पहुंच जाओ। अब घूम फिर के पहुंचना यही है तो हम यहाँ से सीधे चलकर यहाँ क्यों न पहुंचे? हम यहाँ से फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ जाएं, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से फिर इधर चले जाएं, फिर इधर चले जाएं, घूमते घूमते घूमते घूमते चक्रव्यूह की तरह अंत में फिर घूम फिर के फिर वहीं पहुंचे। तो जब अंतिम में वहां पहुंचना ही है पहले से ही क्यों ना पहुंचाया जाए? तब आप कहेंगे कि ये पढ़ना लिखना ये सब व्यर्थ है। व्यर्थ तो नहीं कह सकते, व्यर्थ भी नहीं कहा जा सकता, पर इतना हम अवश्य कहेंगे कि शास्त्र बोध का प्रयोजन भी भगवान नाम में रति ही है। शास्त्रों को पढ़कर के अंत में यह बात समझ में आवे कि आलोड्य सर्वशास्त्राणी विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा, ये बात पक्की तौर पर समझ में आ जाए कि सबका सार भगवान है। तो पढ़ने लिखने का फल भी यही है, सब कुछ पढ़ने के बाद भी यही समझना पड़ेगा, अथवा ये समझ में आ जाए इसके लिए पढ़ना है। दूसरी बात क्या है, कि जिनके विचारों में परिपक्वता नहीं होती है, ऐसे साधकों के भटकने की, मार्ग भ्रष्ट होने की, पथ भ्रष्ट होने की संभावना प्रायः बनी ही रहती है। किंतु गुरु गोविंद और शास्त्र इनके अनुग्रह से जिसके विचारों में परिपक्वता आ गई है उसके जीवन में भटकने की आशंका प्रायः समाप्त ही हो जाती है और फिर उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं रह जाता, क्योंकि उसको कोई भी बड़गला नहीं सकता है। आपको पक्की जानकारी हो गई कि जड़खोर से वृंदावन जाने का यही बढ़िया रास्ता है, आप रास्ता रटा हुआ है, यहां कूद के चले जाओ चाहे भले। अब कोई लाख आपको बहकावे विपरीत दिशा में जाने के, आप जाएंगे विपरीत दिशा में? रास्ता जिसकी समझ में आ गया है वो भटकाने से नहीं भटकेगा, रास्ता ही जिसकी समझ में नहीं आया उसको तो, हमको पता नहीं वृंदावन किधर है, हमको कोई कहे इसकी पहाड़ के पीछे चले जाओ सीधी दिशा में वृंदावन पहुंच जाओगे, भटक जाएंगे। वृंदावन पहुंचेंगे कभी? कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य को सुदृढ़ करने करके फिर हरिनाम में लगने के लिए शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए, षडंग वेद पढ़ना चाहिए, वेद वेदांग पढ़ने चाहिए, अंत में ये बात समझ में आ जाएगी, फिर भटकाव नहीं। संत श्री कबीरदास जी का एक पद है, नहीं चाणू बाबा राम नाम, नहीं चाणू बाबा राम नाम, मुहि और पढ़न सो कौन काम, नहीं चाणू बाबा राम नाम, मुहि और पढ़न सो नहीं काम, नहीं चाणू बाबा राम नाम, मुहि और पढ़न सो कौन काम, मुहि और पढ़न सो कौन काम, नहीं चाणू बाबा राम नाम, नहीं चाणू बाबा हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज इस पद को सितार पर बहुत अच्छा गाते थे, तिलक कामोद के स्वर में। दीर्दा दीर्दारा दा दारा दीर्दा दीर्दारा दा दारा, नहीं था बाबा राम कोई और पढ़ने सो कौन काम नहीं छाड़ू बाबा राम नाम नहीं छाड़ू बाबा राम नाम तुम ही कहा पढ़ा पटिया पे लिख दे श्री गोपाल मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल मेरी पटिया पे लिख दे घूम फिर के वहीं आना पड़ेगा राम नाम ईसो अंत सब ही को काम रे विनय पत्रिका में कहा इसलिए राम जपू राम जपू राम जपू बावरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे राम नाम ईसो अंत सब ही को काम रे इसलिए राम जपू राम जपू राम जपू बावरे पता नहीं सबके मन में क्या है सबके मन वाले ठाकुर जी जाने पर हमारे मन में तो ये है कि राम नाम को छोड़ के बाकी सब भूल जाए भगवान नाम के अतिरिक्त श्री राम नाम के अतिरिक्त दो अक्षर के अतिरिक्त सब कुछ भूल जाए ये इसके अलावा बहुत कुछ दिमाग में घुसा है यही बाधा है सब भूल जाए केवल भगवान का नाम याद रह जाए बाकी सब भूल जाए तो नाम निष्ठा पुष्ट करने के लिए नाम जप के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए हमें स्मृति में आया सीताराम नाम प्रताप प्रकाश को पढ़ना चाहिए आज 184वां पद है बहुत प्यारा पद है राम नाम के जपे जाए जिय की जरनी राम नाम के जपे जाए जिय की जरनी राम नाम के जपे जाए जिय की जरनी राम नाम के जपे जाए जिय की जरनी किसी किसी प्राचीन प्रति में ते और पे भी पाठ है राम नाम के जपे ते जाए जिय की जरनी राम नाम के जपे ते जाए जिय की जरनी कहीं ते की जगह पे है राम नाम के राम नाम राम नाम के जपे पे जाए जिय की राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी, राम नाम के जपे दे जाए जिय की जरनी, राम नाम के जपे जाए जिय की राम नाम के जपेते जाए में जपने से और जपे पे दूसरा अर्थ जपने पर ही, दूसरा कोई साधन कर लो कुछ नहीं होगा। भीतर का दाह तभी मिटेगा जब तक पूर्ण भक्ति पूर्ण प्रेम पूर्ण ज्ञान इसका प्रकाश नहीं होगा तब तक हृदय की जलन शांत हो नहीं सकती और वो तभी होगा। राम नाम के जपे जाए जिय की जरनी, राम नाम के जपे जाए जिय की जरनी, कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भय, कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भय, कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भय, कलिकाल के तरनी, हाँ जैसे तमन्ना सिवे को चित्र के तरनी, राम नाम के जपे जाए जिय की जरनी, राम नाम के जपे जाए जिय की जपे जाए जिय की जरनी, राम नाम के जपे जाए जिय की जरनी। कर्म कलाप परिताप पाप साने सब, कर्म कलाप परिताप पाप साने सब, कर्म कलाप परिताप पाप साने सब, कर्म कलाप परिताप पाप साने सब, कर्म कलाप परिताप पाप साने सब करम कलाप परिताप पाप साने सब यौ सुफूल फूले करो ओ कट परनी दंभ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के दंभ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के सुगति साधन भई उदर भरन सुगति जपे पे जाए जिए की जरन राम नाम के जपे पे जाए जिए की जरन बंद कर लो बाहर जब खटखटाएं तब खोलना बंद करो बंद कर दो भाई बंद कर दो हाँ सारी है राम नाम के जपे जाए जिय की जरनी राम नाम के जपे जाए जिय की जरनी जोग ना समाधि निरुपाधि ना विराग ज्ञान जोग ना समाधि समाधि निरुपाधि ना विराग ज्ञान योग ना समाधि निरुपाधि ना विराग ज्ञान वचन विशेष बेस कहूँ ना करनी वचन कपट कुपट कोटि कहनी रहन कोटि कपट कुपट कोटि कहनी रहन कोटि सकल सराहे निज निज आचरण रहन दो सकल सराहे निज निज आचरणी राम नाम के जपे जाए जिय की जरनी राम नाम के जपे जाए जिय की कम से कम 50 साल से ऊपर हो जाए उसको तो टिक के बैठना चाहिए सहारा लेके, और जो 50 का भी ना हुआ हो सहारा लेके बैठे अच्छा नहीं। आगे इधर जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ सामने यहाँ। हाँ हाँ, योग ना समाधि निरुपाधि ना विराग ज्ञान, योग ना समाधि निरुपाधि ना विराग ज्ञान, वचन विशेष वेष कहूँ ना करनी, वचन विशेष वेश कहूँ ना करनी, कपट कुपथ खोटी कहनी रहन खोटी, कपट कुपथ खोटी कहनी रहनी खोटी, सकल सराहे के जपे जाए जिए। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय के जपे जाए जिय की जरनी राम नाम के जपे पे जाए जिय की जरनी मति राम नाम ही सो रति नाम नाम ही सो मति राम रति राम नाम ही सो मति राम नाम ही सो रति राम नाम ही सो मति राम नाम ही सो रति राम नाम ही सो गति राम नाम ही की विपत्ति हरण राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कब राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कब राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कब हूँ का राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कब तुलसी धरेंगे राम आपनी धरन तुलसी धरेंगे राम आपनी तुलसी धरेंगे राम अपनी धरन तुलसी धरेंगे राम अपनी धरन राम पद विनय पत्रिका के दिव्याति दिव्य हैं, पर केवल इसी पद का कोई आश्रय ले ले तो ज्यादा कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। इस पद को सुन ले, समझ ले और फिर लग जाए इसके अनुसार, इतने से ही काम बन जाएगा। 184वां पद है, 84 के चक्कर से मुक्त हो जाए। 184 हो गए ना, माने 84 के चक्कर में जो फंस गए फंस गए, अब द्वारा नहीं आना पड़ेगा। एक बार आ गए सो आ गए, अब द्वारा नहीं आना पड़ेगा, काम खत्म। बड़ा अद्भुत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। और यहाँ ये 184 है और 84 संख्या का पद, वो भी बड़ा विलक्षण है। जहाँ विनय पत्रिका में 84 संख्या वाला पद आया वो भी बहुत विलक्षण है। उसके अनुसार जीवन बना ले तो 84 के फेर में नहीं पड़ेगा, 84 के फंदे में नहीं पड़ेगा। बहुत प्यारा पद है। तू तो पछितई है मन मीज हाथ, तू तो पछितई है मन मीज हाथ, भयो है सुगम तो को अमर अगम तन, समुझिधो कत खोवत अकाथ, सुख साधन हरि विमुख वृथा, जैसे श्रम फल कृत हित पथे मथे पाथ, यह विचार तज कुपथ कुसंगति, चली सुपंथ मिली भले साथ, देखु राम सेवक सुनि कीरत, रटही नाम करी गान गात, हृदय आनु धन बान पान, प्रभु लसे मुनिपट कटि कसे भात, तुलसीदास परिहर प्रपंच सब, नाउ राम पद कमल माथ, जनि डर पहु तो से अनेक खल अपनाए जानकी नाथ, तो तू पछितई है मन मीज हाथ। ये बहुत सुंदर पद है। सभी पद अच्छे हैं, लेकिन वहां 84वां पद और ये 184वां पद। गोस्वामी जी की एक शैली है, वे शास्त्र का बहुत आदर करते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में, शास्त्रीय जीवन शैली में उनका बहुत आदर भाव है। इसलिए वेद इतिहास, पुराण, स्मृति, आगम ग्रंथ, इन सबके सर्वथा अनुरूप 16 आने अनुरूप यदि किसी की वाणी है वो तुलसीदास जी की, कहीं भी शास्त्र से विरोध नहीं है। लेकिन वो सब करते हुए भी वे भगवान नाम की बात, भागवत धर्म की बात, भागवत शरणागति की बात सर्वोपरि है, ये बात कहने में कहीं भी नहीं चूकते हैं। जैसे वो कहते कर्म उपासन ज्ञान वेदमत, कर्म उपासन ज्ञान वेदमत सो सब भांति करो, पर मैं क्या करूं, मोही तो सावन के अंधेजों सूझत रंग धरो। कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, सब ज्ञान मार्ग, सब वेद का मार्ग है, बहुत अच्छा है, जो चल सकता हो चले, पर क्या करे, मेरी दशा तो सावन के अंधे जैसी है, सावन में कोई अंधाया जाए तो उसको हरा भरा ही दिखता है, हमको तो भगवान के नाम के अलावा कोई साधन समझ में ही नहीं आता। गोस्वामी जी यह नहीं कह रहे हैं कि तुम साधन का आश्रय मत लो, तुम्हारी यदि पात्रता अमुक अमुक साधन की है तो तुम करो, पर उस साधन से जब अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध होगा तब तुम्हारे शुद्ध अंतःकरण में अंतिम में बात समझ में यही आएगी कि जीव की जलन वो बिना श्री राम नाम के आश्रय के शांत होने वाली नहीं। जीव की जलन, जीव के जीव की अंतःकरण की जलन बिना उसके शांत होने वाली नहीं। श्री राम नाम के जपने से ही अथवा जपने पर ही ये जलन शांत होगी। पिछले पद में उन्होंने कहा ना कि हम दीन बंधु द्वारे हठ ठनियत है, हमने द्वार पर हठ ठान लिया है कि आपके द्वार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, पिछले पद में है ना, 183 में पद में, हे दीन बंधु हमने अपने द्वार पर पड़े रहने का हठ कर लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है, आप चाहे जो जैसा करो हम आपके द्वार को छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। अब यहां वह यह कह रहे हैं कि मैं आपके द्वार पर तो पड़ा ही रहूंगा, हटाने से भी नहीं हटूंगा, और आपको कृपा करनी ही पड़ेगी, हम कृपा के लायक हैं या लायक नहीं हैं ये बात नहीं है, आपको कृपा करने, हम अब द्वार पर पड़े रहेंगे और पड़े पड़े रहते हुए मुझे मेरे ऊपर कृपा भी आपको करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके द्वार पर पड़ा पड़ा राम राम राम राम दिन रात यही करता रहूंगा, जैसे भोले बाबा करते ना, तुम पुनी राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती, जैसे आदर पूर्वक भगवान शिव दिनों रात राम राम राम राम जपते हैं, ऐसे ही मैं भी अहर्निश राम नाम जपता रहूंगा, पढ़ा रहूंगा आपके द्वार पर, मैं लायक हूं कि नहीं लायक हूं इसकी भी कोई अपेक्षा मैं नहीं रखूंगा। और हे भगवान, आप आपके राम नाम का आश्रय में इसलिए लूंगा क्योंकि गुरु गोविंद और शास्त्र इनके अनुग्रह से मेरी यह समझ में अच्छी प्रकार से आ गया है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीवों के कल्याण के अन्य साधन भी संभव थे, पर इस कठिन कलिकाल की भयंकरता के कारण जीव के कल्याण का निर्दुष्ट सरल श्रेष्ठतम सहस्तम साधन यदि कोई बचा है तो वह केवल और केवल श्री राम नाम। इसलिए मैं हट करके आपके द्वार पर पड़ा रहूंगा और अहर्निश राम नाम का जप करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि राम नाम के जपे पे जाए जिए की जरन, तभी जलन शांत होगी। आपके पवित्र नाम को छोड़कर हमारा दूसरा कोई अवलंब नहीं होगा, आश्रय नहीं होगा, क्योंकि कलिकाल अपर उपायते अपाय भये। कलिकाल के जितने उपाय हैं, उपाय माने साधन, जीवों के कल्याण के कलिकाल में जितने साधन हैं ना, वे उपाय से अपाय हो गए। माने अब उपाय मत कहो, उ को आ बना दो, उपाय को अपाय कर दो। अपाय माने क्या होता है? उपाय माने तो साधन हो गया, और अपाय माने, अपाय शब्द का अर्थ होता है अपायो विश्लेषः। उपादान में पंचमी होती है, उपादान कहां होता है? हैं? हाँ, अपायो विश्लेषः, विश्लेष को ही अपाय कहते हैं। साधन वही है जो साध्य की प्राप्ति करावे, और साध्य से ही अलग कर दे, वो साधन किस बात का? यही है उपाय का अपाय हो जाना। कलिकाल की भयंकरता के कारण उपाय भी अपाय हो गए हैं। इसलिए जीव का धर्म है, कर्तव्य है कि वह अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, महाविश्वास पूर्वक श्री राम नाम में अपनी बुद्धि को लगा दे, श्री राम नाम में ही अपनी रति को लगा दे, प्रेम को लगा दे, और राम नाम के अलावा मेरी कोई गति नहीं है ऐसा भीतर से पक्का निश्चय कर ले। क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो त्रिविध तापों से तपते रहोगे, जलाए जाते रहोगे, तुम्हारी जलन कभी मिटने वाली, सदा तुम जलते रहोगे। सारे साधन नष्ट हो गए, सब में दोष आ गया। देश काल और पात्र, इनका विचार जरूरी है। युग धर्म के दुष्प्रभाव से देश काल पात्र तीनों दूषित हो गए। ऐसी स्थिति में जीव क्या करे? साधन नहीं है ये बात नहीं कही जा रही है, साधन है। पहले राम नाम से यदि शून्य है वे साधन, तो वे साधन कैसे हैं। जैसे तम ना शिवे को चित्र के तरनी, जैसे तम ना शिवे को चित्र के तरनी। तरनी माने सूर्य होता है। भगवान सूर्य उदित होंगे तो सूर्य नारायण का चित्र बनाओ चाहे मत बनाओ, सूर्य उदित होते ही आपके अंधकार की निवृत्ति हो जाएगी, अंधकार चला जाएगा। अब सूर्य नारायण का चित्र बनाकर आप अपने घर में उजाला करना चाहो तो सूर्य का चित्र बनाकर प्रकाश संभव नहीं है। इसका मतलब है जैसे सूर्य के चित्र में प्रकाश की योग्यता नहीं, ऐसे ही राम नाम के अतिरिक्त किसी भी साधन में जीव को परम प्रकाश दे दे ऐसी योग्यता ही नहीं। केवल और केवल श्री राम नाम में। क्यों? बोले महाराज, सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य का चित्र प्रकाश नहीं देता, पर राम नाम तो ऐसा है जो सबके प्रकाशक जो भगवान सूर्य हैं, उनको भी प्रकाश राम नाम से मिलता है। प्रकाशक के भी प्रकाशक हैं, सबका प्रकाशक, सबके प्रकाशक भगवान सूर्य, और भगवान सूर्य का भी प्रकाशक श्री राम नाम। बालकांड में बंदऊ राम नाम रघुवर को बंदऊ राम रघुवर को हे तू कृषानु भानु ही कर को हे तू कृषानु भानु भीम कर को विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो तेरे हृदय की जलन तो राम नाम के आश्रय से ही शांत होगी, और दूसरा कोई साधन नहीं है। दूसरे साधन कैसे हैं? कहते कर्म कलाप परिताप पाप साने सब। कर्म के जो कलाप हैं, कर्म के जो कलाप हैं, कलाप माने क्या होता है? कलाप शब्द का अर्थ होता है समूह, कर्म समूह। वो कर्म समूह जो है वो परिताप रूपी पाप से सने हुए हैं। कर्मों के समूह परिताप रूपी पाप से सने हुए हैं। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनने समझने की जरूरत है। कर्म का समूह परिताप रूपी पाप क्या है? देखो, वेदांत दर्शन के अनुसार कर्म निर्दोष नहीं हो सकता। कर्म मात्र सदोष है। भोजन करते हैं, स्वाभाविक कर्म है ना शरीर का भोजन करना। बोले इसमें क्या दोष पाप, ये तो हमारा आहार, इसके बिना हम जी नहीं सकते, उसमें भी दोष है। किसने बनाया, कहां से आया, कैसी व्यवस्था हुई, किसने व्यवस्था की, किस किस की दृष्टि पड़ी, जिस व्यक्ति के धन का व्यय हुआ उसका धन कैसा है, खेती से अन्न आता है, कितने जीव जंतु मरते हैं खेती में, हल जोतने में मरते हैं कि नहीं मरते, पहले कम हिंसा होती थी खेती में, अब जब से पाश्चात्य कृषि विज्ञान आया है, जब से पाश्चात्य कृषि विज्ञान आया है तब से कृषि कर्म तो घोर हिंसाजनक कर्म हो गया, हिंसामय कर्म हो गया, भयंकर तीक्ष्ण कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और वे कीटनाशक जहर बन रहे हैं, जहर। अपनी गौशाला में भी पंजाब से भूसा आता है, सबसे मजबूत आदमी पंजाब का होता है, यहां लोग ट्रक में उतना भूसा नहीं लाद सकते उतना वो ट्रॉली में लाद के लाते हैं, इतनी लंबी दूर से लाद के लाते हैं। लेकिन सबसे अधिक कैंसर के मरीज पंजाब में, कैंसर ट्रेन चलती है, 10-10 कैंसर ट्रेन। आप लोग कहेंगे कि वहां कैंसर कहां से इतना ज्यादा है, अत्यधिक कृषि में रासायनिकों का प्रयोग वहां के लोग करते हैं अधिक पैदावार लेने के लिए, तो अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करने के कारण, अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने के कारण इतना अधिक विषैला हो गया है वह अन्न कि उसको खाने वाले लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। आप अन्यथा न माने, कोई उपाय नहीं है हम लोगों के पास, नहीं तो वह भूसा भी खाने योग्य नहीं है गाय के। कामधेनु गौ माता कृपा करें, गिरिराज बाबा कृपा करें, गोवर्धन नाथ कृपा करें, हम तो चाहते हैं कि 1 लाख कम से कम 1 लाख गोवंश के पूर्ण तृप्त होने का प्राकृतिक चारा हमारी गौशाला स्वयं ही उत्पादित करे। हमारे ठाकुर जी की गौशाला है, ऐसा क्षेत्र हमारे पास, लेकिन उसका उपयोग अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी होगा तो हम बताएंगे। अभी हम भोपाल गए थे, गुना शहर में एक भार्गव जी रहते हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उनके पिताजी पंडित श्री काशीनाथ जी भार्गव एक प्रकार से ऋषि थे, इस वर्तमान युग का उन्हें ऋषि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आरंभिक जीवन में बहुत ही निर्धन थे, उन जमानों में विवाह भी जल्दी हो जाते थे, लेकिन विवाह होने के बाद भी उन्होंने ब्राह्मणोचित धर्म को छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं किया, नित्य एक सहस्त्र गायत्री का जप, त्रिकाल संध्या और श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पाठ नित्य 50 अध्याय रोज भागवत जी। कहीं पहले मंदिर पे रहते थे, फिर धीरे धीरे कथाएं भी कुछ करने लगे, नियम कभी नहीं छोड़ा, अपने हाथ बनाना पाना इतना सब करने के बाद स्वपा की, अथवा कुछ ऐसी स्थिति हो गई तो उनकी गृहिणी चली जाती थी, गृहिणी बना देती थी, और धीरे धीरे कुछ बिना मांगे जांचे कुछ पोथी पर आ गया, उससे उन्होंने साधु सेवा गौ सेवा आदि करना आरंभ किया। शहर के बाहर में थोड़ी सी जमीन ली थी, बाहर में इसलिए लिया जाता ना कि वहां सस्ती मिल जाती है, सस्ती मिल रही थी, ऊसर बंजर जैसा था, खरीद लिया। कालांतर में शहर वहां आ गया, वो सब बहुत महंगी जमीन हो गई, कॉलोनी कट गई, और केवल संध्योपासन और ठाकुर जी की उपासना भागवत जी के पारायण के प्रभाव से बिना जीवन में किसी के सामने हाथ फैलाए, कम से कम हम समझते हैं कि उन्होंने अपने शरीर से 300-400 बीघा जमीन की, और आज उनके पुत्र हमारे बड़े प्रेमी थे भार्गव जी, वृद्ध होने पर भी कुंभ में दौड़ दौड़ कर कथा सुनने आते थे वो, अद्भुत थे। अपने थैला में संध्या के पात्र लाते, सायंकाल को कथा के बाद वहां पहुंचने में देर हो जाएगी तो वहीं बैठ के संध्या कर लेते, पंडाल में बैठे बैठे भी कर लेते, मैं जब कर लेते संध्या कर लेते। शाही वाले दिन तो महाराज वाहन बंद थे, वृद्ध शरीर था, फिर भी किलोमीटरों चल के वो आए कथा में, बड़े प्रेमी थे, उनके पुत्रों को प्रेरित किया। आज 650 गाय है उनके पास, कितनी किसी से नहीं मांगते हैं एक रुपया, अपने खेती करते हैं 650 गाय का, और बहुत कम कम खर्चे में गाय का पोषण, जंगल है जंगल में गाय चरने चली जाती है, भूसा घर का हो ही जाता है, दाना घर का हो ही जाता है, खरीदना कोई चीज ज्यादा है नहीं, सेवकों को कुछ देना पड़ता बस। तो उन्होंने ज्यादा नहीं, जंगल में प्राकृतिक रूप से चारा चरने वाली गाय, जो रासायनिक चारा जिनको नहीं मिलता है, शुद्ध चारा चरने वाली गाय, उनका मुश्किल से 100 ग्राम घी हमको दिया। कितना ग्राम घी हम ठाकुर जी को लगाते हैं, अभी थोड़ा सा है, हमारे यहाँ का घी भी बहुत अच्छा घी है, लेकिन जो सुगंध उस 100 ग्राम घी में है वो दूसरे बढ़िया से बढ़िया घी में सुगंध नहीं। क्यों सुगंध नहीं है? क्योंकि हम वो भूसा खिला रहे हैं जिसमें रासायनिक कीटनाशक रासायनिकों का प्रयोग किया गया है, और वो जंगल में वो चीज चल रही है जहां रसायन कीटनाशक कुछ नहीं। अन्न का स्वाद चला गया, हम आपको क्या कहें, ये बैठे हैं तो व्यापारी व्यक्ति हैं, हमने बचपन में साग भाजी में जो स्वाद का अनुभव किया है, आज वो हाइब्रिड वाली बहुत अच्छी से अच्छी देखने में साग सब्जी लगती है, उस साग सब्जी में स्वाद नहीं। बचपन में गांव में साग सब्जी में जो स्वाद का अनुभव किया है वो स्वाद आज की मिठाई में नहीं। तो हम ये बात कह रहे थे, कर्म सदोष है, खेती करो तो दोष, व्यापार करो तो दोष, कोई ऐसा काम बताओ जो निर्दोष हो, बोलो। ये तो हुए स्वाभाविक कर्म, गो सेवा बहुत उत्तम कर्म है, सर्वोत्तम है, उत्तम नहीं, सर्वोत्तम कर्म है। पर इस सर्वोत्तम कर्म में भी यदि पूर्ण भगवत भाव न रखा जाए और पूरी ईमानदारी पूरी सावधानी न रखी जाए तो यह कर्म भी सदोष हो जाएगा। गो सेवा में भी बहुत से अपराध बनेंगे। अभी भी गायों को जितना सुख हमें पहुंचाना चाहिए क्या उतना सुख हम पहुंचा पा रहे हैं? जैसी गायों की सेवा हमसे बननी चाहिए क्या वैसी सेवा हम कर पा रहे हैं? गायों के प्रति जैसा पूज्य भाव हमारे मन में होना चाहिए क्या वैसा पूज्य भाव हमारे मन में आया? हम अपने रोटी पानी के लिए अपनी सुख सुविधा के लिए जितने चिंतित होते हैं क्या इतने चिंतित हम ये इसके लिए होते हैं कि गाय के गोष्ठ में क्या स्थिति है? हम तो यहां बैठे दो दो एसी लग गए। हर काम में दोष है। संत सेवा में कम दोष है क्या? ब्राह्मणों की सेवा में कम दोष है क्या? अरे साधु सेवा का, ब्राह्मणों की सेवा का, गौ की सेवा का एक अंश भी धोखे से हमारे पेट में चला जाएगा तो सब समाप्त हो जाएगा। जो काम जितना श्रेष्ठ है उतना ही अधिक सावधानी का है, उसमें दोष की संभावना बहुत ज्यादा है। यज्ञ में दोष नहीं है क्या? सबसे पहले तो यज्ञ के लिए स्थल चाहिए। जिस भारत की पवित्र धरती पर गाय का रक्त गिर रहा है क्या वह धरती यज्ञ के योग्य है? जो भारतवर्ष की धरती गाय के गोबर गोमूत्र से पवित्र हुआ करती थी, सुवासित हुआ करती थी, स्वाभाविक रूप से असंख्य गोवंश जहां विचरता था और स्वाभाविक रूप से वे गोमर गोमूत्र का त्याग करती थी, उससे जो भारत की धरती पवित्र थी, उनकी चरण से जो भारत की धरती पवित्र थी, वह भारत की धरती गाय के रक्त से दूषित हो रही है। स्थान पवित्र नहीं है, स्थल पवित्र नहीं है। फिर जिन धनी मानियों के धन से उस यज्ञ का संपादन होगा क्या वह धन पवित्र है? उसके उपार्जन की पद्धति क्या एकदम सही है, शास्त्रीय है? वो भी नहीं है सही। फिर जिन तिल जौ चावल आदि जो यज्ञीय द्रव्य हैं पूजा पाठ हवन आदि की सामग्री, वो क्या शुद्ध है? वो भी दोषयुक्त है। मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, बड़ा यज्ञ था, स्मरण में आ भी जाए तो भी बताना ठीक नहीं। तो पैर से शाकले मिला दिया, शाकले जो हवन का होता है। अब ज्यादा लगना है, सैकड़ों कुंड हैं, बहुत तिल जो चावल लगेगा और मालिक लोग तो नौकरों कोई काम पे लगाते हैं, ए कर दो वो काम कर दो, वो कैसे करेंगे वो तो वो ही जाने। वो लोग सब उन्होंने चटाइयां बिछाई, उसी में घी छिड़का, उसमें सब मिलाया, वो पैरों से उन्होंने मिला दी। वो थोड़ी मोड़ी सामग्री नहीं थी, बहुत भारी सामग्री थी। हमारे पास बात पहुंच गई क्या करना चाहिए। लोग बोले भाई फेंका थोड़ी जाएगा, गाय का घी है, शुद्ध देसी गाय का घी है और उसमें जटा मासी और सब चीज मिली हुई है, इतनी की बढ़िया से बढ़िया, वो इतना हो गया, ऐसा करो गंगा जल छीट दो पवित्र हो जाएगा। किसी का भी मन नहीं था कि उस साकिल को अब यज्ञ कुंड में नहीं डालना चाहिए, सबका मन था कि नहीं बेकार थोड़ी होगा, अरे कर दिया तो कर दिया उसको। हमारे सामने बात आई, हमने कहे हम तो अपनी वाणी से ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि इसको इसकी आहुति दो, हम तो यही कहेंगे कि इसको बाहर डलवा दो, पक्षी खा जाएं, चींटी खा जाएं, दूसरा करना। अधिक मात्रा में तिल जो आदि होता है तो उनको धोते सुखाते कहाँ हैं, ऐसे ऐसे किया। पूजा के अक्षत भी धोते नहीं, भोजन की थाली तो फिर भी लोग साफ रखते, पूजन की थाली बिल्कुल साफ नहीं रखते। पूजन की थाली तो 7 दिन 8 दिन तक वही वही दीवला वही सब कागज के प्लास्टिक के गिलास। कहते महाराज हमारा पूजा पाठ सफल नहीं, तो भले आदमी पूजा पाठ सफल कहां से होगा, इतनी गंदगी से मनुष्य को दोगे मनुष्य राजी नहीं होगा, देवता कहां से राजी होंगे। वही पूजन की थाली लगी वही है भागवतों में, देखना आप ध्यान से, उसी में सबकी पूजा हो गई, उसी में जजमान को तिलक हो गया, उसी में पंडित जी को तिलक हो गया, ब्राह्मणों को तिलक हो गया, फिर उसी में राम जन्मोत्सव कृष्ण जन्मोत्सव आ गया, तो थाली दूसरी नहीं लगाएगी, उसी थाली से पूजन कर। अरे भले आदमी विवेक तो रखो, एक बार मनुष्य को लगा दिया गया वो देवता के योग्य रहा, अथवा नवग्रह आदि को जो चढ़ गई वस्तु वो भागवत जी के योग्य रही। लोग समझते ही नहीं, और आचार विचार की बात उन्हें समझाने लग जाओ, छुआ छूत आचार विचार की बात समझाने लग जाओ तो सीधे कहेंगे अरे महाराज आप क्या बात बोलते हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। इसका मतलब तुम बुद्धू हो, हम जानकार हैं, हम राम जी के प्रेम के तत्व को समझ चुके, तुम इतना पढ़े लिखे होने पर कुछ नहीं समझ पाए। एक कथा सुन लो महाभारत की, एक ब्रह्मचारी जिसका नाम उत्तंक था, उस ब्रह्मचारी ने अपने गुरुजी से कहा कि आपने मेरा समावर्तन संस्कार का समय सुनिश्चित कर दिया है, समावर्तन तो मेरा होगा पर मैं गुरुदक्षिणा दूंगा, आप आज्ञा करो। बोले बेटा तुमने सेवा की है वही दक्षिणा है, अब ज्यादा दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं सेवा बताओ, दक्षिणा तो आपको बतानी, आपको आज्ञा करनी पड़ेगी। हर्ष देखकर गुरुजी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी से पूछ लो, गुरु माता, तो गुरु महाराज की जो गृहिणी थी उनसे पूछा। उन्होंने कहा अयोध्याधिपति महाराज सौदास की धर्म पत्नी मदयंती जो अपने कानों में कुंडल धारण करती जिनसे अमृत टपकता रहता है, ऐसे अमृत स्रावी कुंडल मुझे ला करके दो। ब्रह्मचारी चल पड़ा अयोध्या पहुंचा, कथा लंबी है संक्षिप्त में सुना रहे, महाराज के दरबार में पहुंचा, महाराज ने बटुक ब्रह्मचारी का आदर किया, स्वागत किया, बोले आप स्नातक लगते हैं, आपका अध्ययन पूर्ण हो चुका है। बोले हम समावर्तन की तैयारी में हैं, गुरुजी को दक्षिणा चुकाना है, आपकी धर्म पत्नी के कुंडल हमको चाहिए। बोले उसके लिए आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, महारानी मदयंती बहुत अधिक ब्राह्मणों की भक्ता है, कभी किसी याचक को उन्होंने आज तक निराश नहीं किया, आप उनके वो तो कोई भी वस्तु मांगने पर दे देंगे, ब्राह्मणों को मना संभव नहीं, आप चले जाइए। उन्होंने कहा अंतापुर में, माने अंतापुर में सब लोग नहीं जाते ना, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के लिए ऋषियों के लिए संतों के लिए अंतापुर में प्रवेश की रोक, आप जैसे ब्राह्मण किसी भी समय जा आप जाइए। ब्रह्मचारी गया तो उसको महल में महारानी ही नहीं दिखाई पड़ी। उसने आकर कहा महाराज वहां तो महारानी जी है ही नहीं। उन्होंने कहा कि जरूर तुम्हारे शरीर में कोई अपवित्रता होगी इसलिए तुम्हें महारानी का दर्शन नहीं हुआ। वह इतनी पवित्र आत्मा है कि अशुद्ध अवस्था वाला व्यक्ति उसका दर्शन नहीं कर सकता। अब वो सोचने लगे कि मैं वेद पाठ करने वाला, अग्नि की, गाय की, गुरु की उपासना करने वाला, संध्योपासना करने वाला, गायत्री का जप करने वाला, बहुत पवित्र रहने वाला, मैं भला कौन सा अपवित्र हो गया जिससे महारानी का मुझे दर्शन नहीं हुआ। समझ में तो नहीं आता कि कहीं मेरे आचार विचार में गड़बड़ी हो। ध्यान से सुने, तो उसको ध्यान में आया कि जब हम रास्ते में आ रहे थे बहुत जोर की भूख लगी थी, कोई भिक्षा मिली नहीं, तो एक वृक्ष का फल पककर के नीचे गिरा हुआ था, उसको मैंने खा लिया, जल के अभाव में आचमन नहीं किया। लोग कहते ना आपद धर्म, तो आचमन नहीं किया, बस उतनी ही अशुद्धि थी। लोग कहते दाल भात खा के आचमन करना, फल खा के क्या आचमन करना, तो सूखी रूखी चीज है, अथवा तो ड्राई फ्रूट्स से हैं, उनको तो ऐसे ही चबा लो, हाथ धोने की जरूरत ही क्या है। अरे मुंह में कुछ भी डालोगे तो वो जो मुख जूठा हो गया, आचमन आवश्यक है। ब्रह्मचारी ने तत्काल घुटने तक अपने पैर धोए, हाथ धोए, आचमन प्राणायाम किया, आपोष्ठा इत्यादि मंत्रों से, ब्राह्मी ऋचाओं से, कुशा के मोटक से सिर पे जल छिटका, और इसके बाद जैसे हो गया तो मदयंती दिखाई पड़ गई। इस कथा के सुनाने का प्रयोजन ये है कि एक परम पवित्र ऋषि कुमार को, एक त्रिकाल संध्योपासन करने वाले शौचाचार संपन्न वेद पाठी अग्नि के उपासक ब्राह्मण को एक महारानी का दर्शन नहीं हुआ इतनी सी शुद्धि में, और जो शौचाचार को बिल्कुल तिलांजलि दे देते हैं, वो कहें कि हमें देवी देवताओं के दर्शन होने लग जाएं, हमें सिद्धों के दर्शन होने लग जाएं, हमें भगवान के दर्शन होने लग जाएं, संभव नहीं है। भूत प्रेत भले ही दिख जाए, भगवान नहीं दिखेंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है मुख पर वस्त्र बांध करके, कपड़ा बांध कर रसोई बनाते हुए मौन होकर मुख पर कपड़ा। आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को जो सुवार हैं वो अपना मुख बांध करके रसोई बनाते हैं, मुख का श्वास उसमें न चला जाए। वहां के रसोईया को कोई छू जाएगा तो वो पूरा सिर से नहाएगा, भोग लगने के बाद फिर तो वहां जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ जी का स्वरूप है। उसके पहले बहुत आचार विचार, और उस आचार विचार की महिमा है कि जगन्नाथ जी आरोगते हैं और वहां के प्रसाद में एक दिव्य स्वाद आता है। और एक विशेष बात बता दें, छोंक बघार नहीं लगता जगन्नाथ जी को, छोंक नहीं लगता, बघार नहीं लगता, ऐसे उबाल दिया जाता है, सब कुछ डाल, और उसमें कितना स्वाद आता है। वहां की दाल में जीरा दिखाई पड़ा, छोंक नहीं लगता। सबसे पहले पंचगव्य की अनिवार्यता है, पंचगव्य नहीं मिल रहा है महाराज जी। दीपक के लिए भारतीय वेद लक्षणा गाय का घी नहीं मिल रहा है, वस्तु ही अशुद्ध है। फिर करने वाले और कराने वाले जो यजमान हैं उनकी छुट्टियां ही नहीं, उनके जनेऊ नहीं है। बुला लो सबको पूर्णाहुति में, सब आ गए, छोटे छोटे बच्चे नाक बह रही है, अंगूठा चूस रहे, उंगलियां चूस रहे, उन्हीं के हाथ में साकल दे स्वाहा। राक्षस भली ले जाए उस आहुति को, देवता तो लेंगे नहीं। जो यज्ञोपवीत धारी नहीं है, शिखा सूत्र जिसके नहीं है, उसे आहुति देने का विधान नहीं है। इसलिए स्त्रियों को आहुति देना मना है, क्योंकि वो यज्ञोपवीत धारण नहीं करती, उनके शिखा सूत्र नहीं है। चतुर्थ वर्ण को इसलिए निषिद्ध है, शिखा उनको यज्ञ सूत्र नहीं है। द्विजाति को जो पुण्य, जो फल यज्ञादि करने से मिलेगा, द्विजाति से इतर को सेवा करने से उसी पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। माताओं को यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, पतिव्रत धर्म के पालन से सारे यज्ञ उनके संपन्न हो जाएंगे, क्या जरूरत उनको यज्ञ करने की। करने वालों की ये स्थिति, पैंट पहने, पजामा पहने, कहां से चले आए, कैसे चले आए, वो सब यज्ञ करने के लिए तैयार हैं। क्या करें महाराज, हम तो बहुत पैसा खर्च किया, हमारा तो अनुष्ठान ही सफल नहीं हुआ। अरे सफल कहां से हो गए। कराने वालों की ये स्थिति है, करने वाले कहते हैं यजमान वो पंडित जी बहुत अच्छे, उनको बुलाओ। क्यों? बोले खर्च तो कम करते हैं वो, और मिनटों में काम कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि खर्च तो कम लगा और घंटों का काम मिनटों में हो गया, इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं। इसका सीधा सारा मतलब क्या है, कुछ हुआ ही नहीं। हमारे पूज्य महाराज जी की कथा थी, जहां हमारे शरीर का जन्म हुआ वहां तो शरीर के पितामह ही यजमान थे। अब वो यजमान इस प्रकार से थे कि उन्होंने आखिरी श्रीमद् भागवत की कथा 92 वर्ष की आयु में की। और तब तक स्वयं पूरा पाठ और पूरी कथा 11-12 घंटे मेहनत करते थे वो, हमने अपनी आंखों से देखा है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी साथ वाले ब्राह्मण के हाथ का छुआ नहीं खाते थे, कच्चा। पक्का तो खा लेंगे उसके हाथ का, एक समय फलाहार एक समय पक्का, कच्चा तो खुद ही बनाना पड़ेगा। दूसरे ब्राह्मण का, साथ वाले ब्राह्मण का भी छुआ वो नहीं खाते थे। और आखिरी कथा जब उनकी हुई तो वृद्ध शरीर था, 10वें स्कंद तक भागवत का मूल पाठ कर पाए, 2 स्कंद छूट गए और समय पूरा हो गया, 8 दिन पूरे हो गए। तो दक्षिणा तो ले ली उन्होंने, पर दक्षिणा को घर नहीं लाए, वहां सब ब्राह्मणों को वितरित करके भंडारा दे दिया। 2 स्कंद बचे थे, 11वां 12वां उसको हनुमान जी को पूरा सुनाया, रोते हुए सुनाया कि जीवन में ऐसा क्यों हुआ। पूरा पाठ करके घर आए, बोले अब आज के बाद कथा नहीं कहनी, लगता हम बूढ़े हो गए, बूढ़े को अब नहीं करना चाहिए, अब जीवन भर कथा बांचे हैं, आखिरी में गुरु महाराज की कथा सुने। महाराज जी को बुलाया, बहुत से संत गए थे, तो वृंदावन के पंडित तो वृंदावन के ही होते हैं, जल्दी जल्दी करा देते पूजा पाठ। तो वो यजमान थे तो हाथ जोड़ के बोले कि दक्षिणा तो आपको ही मिलेगी, हम तो यजमान है, हम नहीं लेंगे दक्षिणा, पर ये घसड़ पसड़ पूजा नहीं चलेगी, आप बैठे रहो। हमने अपने पूरे जीवन में गरीब से गरीब यजमान का कृत्य भी कराया है, तो जल्दी नहीं की कभी, सविधि कराया है, पूरा कराया है, जितना हमें ज्ञान है उतना हमने कराया है। हम सर्वज्ञ हैं हम नहीं कह सकते, पर जितनी हमारी जानकारी उतना हमने किया है, उतना हमने कराया है, उसमें कमी होगी हम सहन नहीं करेंगे। हमारे यहां से गए तो उन लोगों मना कर दिया, बोले आप लोग बैठे रहो, हम कर लेंगे पूजा। हमें पूजा में अधिक समय न लग जाए और हमारा धन खर्च न हो जाए, ये हमारी वासना भावना बनी हुई है, तो हमारा पूजा पाठ सफल कैसे होगा। होना यह चाहिए कि अधिक से अधिक समय पूजा में लगे, बढ़िया से बढ़िया सामग्री पूजा में आवे। अभी एक दिन प्रवचन सुन रहे थे पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का, तो उस प्रवचन में एक बड़ी अच्छी बात आई। स्वामी जी ने कहा कि बाजार में जाकर सौदा लेने गए तो दुकानदार पूछता है, बनिया पूछता है कि सिपाड़ी चाहिए वो खाने वाली चाहिए कि पूजा वाली चाहिए। तो वो कहेगा कि पूजा वाली सुपाड़ी, तो पूजा वाला डिब्बा अलग रहता है। स्वामी जी बोल रहे थे जिसमें वो सुपाड़ी पेड़ में जो बेकार हो गई, अब वो बिक नहीं सकती, छोटी छोटी चनी जैसी, वो सुपाड़ी देंगे। और कहीं कहीं तो ऐसे भी यजमान मिल जाते को उस सुपाड़ी को भी रख लेते, पंडित जी आप क्या करोगे, दुकान में चल जाएगी, कुछ पैसा दे दो, इसके बदले कुछ पैसा दे दो, उसमें भी व्यापार चल जाता है। बुंदेलखंड की बात है, वो रोज कोई न कोई देवता गायब हो जाए सुपाड़ी वाले, तो बेचारे पूछे कहां गए, बोले महाराज चूहा ले गया होगा। एक दिन कहा वो गणेश जी कहां गए, तो किसी ने कहा कि जजमान तमाकू खाता है और सरोता से कतर के खा जाता है सुपारी, जो जरूर पड़ती है तो किसी भी एक देवता तो देवता को उठा लेता है, सरोता से कतर के और चूना और तमाकू मिला खा जाता। तो पंडित जी बोले अरे भले आदमी जसुगा, तें गणेश जी खा गो, अब बताओ कैसे तेरे यज्ञ सफल हो। ये हंसाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हमने पूजा पाठ को मजाक समझ रखा है। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारी भावना ही पहले दूषित हो गई तो तुमको उत्तम फल की प्राप्ति कहां से होगी। ये तुम्हें ये होना चाहिए कि हम घटिया खाएंगे, हम घटिया पहनेंगे, पर धर्म के लिए भगवान के लिए बढ़िया से बढ़िया देंगे तो तुमको बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। ते देवा भावयंती, वह इसके ऊपर बोल रहे परस्परम भावयंता। अब तुमने पहले से ही चतुराई शुरू कर दी, पूजा का कपड़ा ऐसा होता है कि जो छानने छन्ना बना ले पंडित जी बाद में उसके लायक भी नहीं होता है, ये ठीक नहीं। ऐसी स्थिति हर काम में दोष है। फिर कराने वाले बीड़ी पीने वाले होते, कई बार तमाकू खाने वाले, गुटखा खाने वाले, संध्या करेंगे नहीं, गायत्री जपेंगे नहीं। बड़े शहरों में तो पवित्र ब्राह्मण मिलना मुश्किल हो गया है, ठीक से स्वस्ति वाचन और पुरुष सूक्त पढ़ लें ऐसे ब्राह्मण भी दुर्लभ हो गए। ये तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, गौ माता की बड़ी कृपा है कि जड़खोर गोधाम में जो श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय है उसमें पलाश दंड लेकर के त्रिकाल संध्या उपासन करने वाले, नित्य समिधा दान करने वाले ऐसे पवित्र ब्राह्मणों का दर्शन करके मन पवित्र हो जाता है। ऐसा मन होता वहां जाने के बाद कि इन सब बटकों के चरण प्रक्षालन करके इनका चरणामृत लिया जाए, ऐसा मन होता है, इनका पूजन किया जाए। भगवान कृपा करें किसी की नजर न लगे, ऐसे पवित्र ब्राह्मणों का निर्माण हो जाए, वे अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वैदिक धर्म की रक्षा कर सकें। वेद पाठ कितना पवित्र कर्म है उसमें दोष है। मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सबाग वज्रो यजमानम हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्। पाणिनि शिक्षा का श्लोक है ये। महर्षि पाणिनि कह रहे हैं मंत्रो हीना, मंत्र दोष युक्त है, चाहे उसमें स्वर का दोष है अथवा वर्ण माने उच्चारण का दोष है, वर्ण का दोष। अब जहां वा कहना चाहिए वहां हम बा बोल देते हैं, जहां बा कहना चाहिए वहां हम वा बोल देते हैं, उच्चारण का दोष हो गया। उच्चारण के दोष से बहुत अर्थ बदल जाता है, इसलिए एक श्लोक प्रसिद्ध है, धर्म संघ वाले गुरुजी सुनाते थे, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पटपुत्र व्याकरणम। कोई पंडित जी के पुत्र थे, वो न्याय दर्शन और जाने क्या क्या पढ़ के चले, व्याकरण नहीं पढ़े ज्यादा, साहित्य वगैरह पढ़ के चले आए, तो पिताजी ने कहा जाओ बनारस फिर से जाओ व्याकरण पढ़ के आओ। क्यों? यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पटपुत्र व्याकरणम। क्यों? बोले सकलह शकलो माभूत, सकलह शकलो माभूत चकृत चकृत है, हाँ स्वजनो स्वजनो माभूत। अब स्वजन है माने, स्वजन माने सगे संबंधी, और स्वजन माने कुत्ता, सकल माने संपूर्ण और शकल माने टुकड़ा, सकृत माने एक बार और शकृत एक सा बदल गया तो शकृत माने विष्टा। उच्चारण में कितना सावधानी रखनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को तीनों शकारों का ज्ञान ही नहीं है, दंत सकार किसको कहते हैं, तालव्य का उच्चारण क्या है, दंत का उच्चारण क्या है, मूर्धन्य का उच्चारण क्या है, वकार और बकार में कितना अंतर उनको पता ही नहीं। तो मंत्रो हीना स्वरतो वर्णतो वा अथवा मिथ्या प्रयुक्ता, मिथ्या प्रयुक्त कहते हैं जिस मंत्र का जिस क्रिया में प्रयोग होना चाहिए उससे इतर क्रिया में उसका प्रयोग करना मिथ्या प्रयोग। जैसे एक पंडित जी थे, हे धनंजय सोमत, एक पंडित जी थे बड़े विनोदी थे, तो जब शरबत बनाने बैठे तो कहते अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या, ये अघोर मंत्र नहीं है, बोले ये तो शरबत बनाने का मंत्र है, घोर घोर की चीनी तर कर दो, इसको कहते मिथ्या प्रयोग, ये ठीक नहीं। अरे वो ठंडाई बनाने का मंत्र थोड़ी, भांग घोटने का मंत्र थोड़ी है, अघोर मंत्र है, अघोरान ना परो मंत्रो, वो ठंडाई घोटने का मंत्र है क्या, इसको कहते मिथ्या प्रयोग। इस प्रकार से मंत्र का जो प्रयोग करते हैं वह वाणी वज्र बनकर के यजमान को नष्ट कर देती है, जैसे त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और इंद्र शत्रु शब्द में केवल स्वर का अंतर आ गया, इंद्र शत्रु शब्द समस्त पद है, समास है, इसमें इसमें अंतिम में उदात्त पढ़ना चाहिए था, अंतिम में उदात्त न पढ़ के आदि में उदात्त पढ़ दिया तो बहुव्रीहि समास हो गया, बहुव्रीहि समास अंत में उदात्त पढ़ते तो तत्पुरुष समास होता, वो आदि में उदात्त पढ़ देने से बहुव्रीहि हो गया, अंतोदात्त होने से तत्पुरुष होता, तत्पुरुष का अर्थ होता इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु तत्सम्बुद्धौ हे इंद्र शत्रु, ऐसा अर्थ होता, और बहुव्रीहि होने से इंद्र एव शातयिता शत्रु यस्य असौ इंद्र शत्रु तत्सम्बुद्धौ हे इंद्र शत्रु तुम विवर्धस्व अचिरम च विद्विषम, यही अर्थ हो जाए। स्वर का ज्ञान, स्वर जो ब्राह्मण स्वर लगाते हैं वो स्वर क्या है, बोले हस्तेन वेदम यो धीते स्वर वर्णार्थ संयुतम ऋग्यजु साम विपूतो ब्रह्मलोके महीयते, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के ऋचाओं के उच्चारण से पवित्र हुआ ब्राह्मण ब्रह्मलोक में जाकर पूजित होता है। कब? जब सत्स्वर वेद पाठ करता है तब, स्वर लगाकर वेद पढ़ना। बोले हम तो स्वर लगाने में बड़ा कठिनाई है, बिना स्वर के पढ़ा दो, लोग कहते ना ये हाथ पाथ हिलाने में थोड़ा आलसी है, अच्छा नहीं लगता, बिना स्वर के पढ़ा दो, हस्तहीनम तो योधीते स्वर वर्ण विवर्जितम ऋज्जिजु सामभिर दग्धा वियो निमधिगच्छति। वो कुत्ता चांडाल आदि क्यों में चला जाता है, नरक चला जाता है। आप लोग कहेंगे कि सब काम में आपने दोष बता दिया, व्यवहारिक काम तो सबसे बढ़िया काम सो जाना, जहां जगह मिले वहीं सो जाओ। बड़े बड़े वीर पुरुष होते शौचालय में सो जाते, हाँ यहां भी कुछ ऐसे महानुभाव एकाद होंगे जो तो शौचालय में ही सो जाते। ऐसे भी लोग होते हैं कहीं भी सो जाएं। सवेरे 4 बजे हम उठा देते थे विद्यार्थियों को, महाराज जी की आज्ञा हो गई थी, फिर बाद में बंद कर दिया। तो ठंड का समय था, एक विद्यार्थी गया, 1 घंटे बाद आया, वासुदेव नाम था उसका। तो महाराज जी ने कहा इसको पूछो इतना देर क्यों लगी। उन्होंने कहा वासुदेव इतना देर क्यों लगी, तो बोला गुरु जी मारेंगे तो नहीं। बोले नहीं मारेंगे। बोलो सही सही बताओगे तो नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। तो नींद पूरी नहीं हुई थी, वहां सो गए थे, जमुना किनारे जाके सो गया। पूस के महीना में भयंकर कोहरा पड़ रहा था, ओढ़ने बिछाने का तो था नहीं, इसी धोती को ओढ़ के सो गया मदार के पेड़ के पास। महाराज जी बोले आज से जगाना बंद कर दो, इनकी नींद पूरी नहीं होती, जब ये जगे अपने आप भाग्य से जगे, अपने भाग्य से सोए। सोना जो है वो स्वयं में ही एक बहुत बड़ा दोष है। तामसी वृत्ति जितनी अधिक बढ़ती चली जाएगी खान पान विचार व्यवहार में, उतना अधिक व्यक्ति निद्रा से अभिभूत होता चला जाएगा। सात्विकता जितनी अधिक बढ़ जाएगी, बहुत अधिक सात्विकता बढ़ने पर सुषुप्ति में ही विश्राम कर लेता है, उसको बहुत अधिक सोने की जरूरत नहीं रह जाती। प्रामाणिक पुरुषों से सुनी हुई बात मैं आपको बता रहा हूं। हमारे महाराज जी के एक मित्र थे पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास, करौली वाले पंडित जी, बहुत बड़े विद्वान थे भागवत जी के। वो महाराज जी को उन्होंने सुनाया कि गांधी जी के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में कुछ काल उनको रहने का अवसर मिला। उन्होंने कहा गांधी जी के साथ कुछ यात्राएं करने का हमको अवसर मिला, वो ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व था। बोले 1.5 घंटे में नींद पूरी करते देखा हमने गांधी जी को। कितने घंटे में? 1.5 घंटे सोते, 24 घंटे में बस। एक तो आहार पर उनका बहुत नियंत्रण था। उपनिषद में लिखा है जो सो रहा है वो कलयुग है, सोता हुआ कलयुग है, और उठकर जग गया, उठ के खड़ा नहीं हुआ, जग गया, जमाई ले रहा है, बोले वो द्वापर है, और उठ के खड़ा हो गया वो त्रेता है, और जो चल पड़ा वो सतयुग है। इसका मतलब है शरीर के लिए जितना जरूरी हो उतना सो लो, अधिक सोना अच्छा नहीं। हर काम में दोष है, केवल केवल श्री राम नाम ऐसा है जिसमें भाये कुभाये अनख आलस मंगल कंबल की आसन पर बैठ करके जब करो तो ये पुण्य फल मिलेगा। मोक्षस्याद् व्याघ्र चर्मणि, व्याघ्र के चरण पर बैठकर जब करोगे तो उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, मोक्ष हो जाएगा। कंबले सिद्धि उत्तमा, कंबल में सिद्धि हो जाएगी। वस्त्र के आसन पर बैठकर जब करना निषिद्ध है, कपड़े पर बैठकर जब करना निषिद्ध है। खाली लकड़ी के पाटा पर बैठकर जप करना निषिद्ध है। खाली पत्थर पर बैठ करना जप करना निषिद्ध है। बैठकर जप करना निषिद्ध है। पाषाणे व्याधि संभव, मना। अमुक दिशा की ओर मुंह करो, अमुक दिशा की ओर मुंह मत करो। आसन शुद्धि करो, भू शुद्धि करो, भूत शुद्धि करो, अंगन्यास करन्यास करो, साप विमोचन करो, मंत्र का उत्कीलन करो। इतना सब करने के बाद फिर व्यग्र चित्तो हतो जपा, व्यग्र चित्त हो गए तो जप नष्ट हो जाएगा। राम नाम जपने में ना अंगन्यास है, ना करन्यास है, ना आसन का नियम है, ना दिशा का नियम है, है? ना कोई साप विमोचन करना है, ना कोई उत्कीलन करना है, कुछ नहीं करना है। यत्र क्वापि निषद्य, जहां मन हो जहां लग जाए वहीं बैठ के जप करो। पत्थर पर बैठकर जप करने से व्याधि उत्पन्न होती है। और करह आश्रम है, करह धौलपुर मुरैना के आसपास में है। करह गए हो? हैं? गए थे? नहीं गए? ये गए, हमारे साथ गए ना। वहां श्री पटिया बारे बाबा सरकार श्री राम रतन दास जी महाराज, एक पत्थर का पटिया पड़ा था शिला, उस पटिया पर, खाली पटिया पर बैठकर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जपते रहे। राम राम जपते जपते सिद्ध हो गए। वो तो सिद्ध हो गए, पटिया सिद्ध हो गया। महात्मा को तो पधारे 70-80 वर्ष हो गया होगा पटिया वाले बाबा को पधारे हुए, और उस पटिया को धो करके पिला दो तो सांप बिच्छू का जहर उतर जाता है। उस पटिया को धो के पिला दो तो भूत प्रेत की बाधा चली जाती है। तमाम संतानहीनों को संतान हो गई, पटिया धो के पिला दो। लो साहब, महात्मा तो कब के गए, जिस पत्थर पर बैठ के उसको धो के पिला देने से सब काम हो रहे हैं। केवल राम, बिना पढ़े लिखे थे महात्मा, केवल राम नाम की सिद्धि। ऐसे बात करते थे जीवों से जैसे कोई अपने घर के बच्चों से बात करे। एक बिल्ली के बच्चे कुतिया खा जाती थी, उसका तो परक गई थी, जैसी कुतिया बच्चे, बिल्ली बच्चा दे वो कुतिया खा जाए। एक बार बेचारी कुतिया ही मर गई, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वहीं बिल्ली मर गई, बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे थे, कुतिया खाने जा रहे थे, बाबा ने देख लिया, पटिया वाले बाबा ने, तो बोले एरी कहाँ जा रही है, वहां की भाषा में, एरी कहाँ जा रही है। अरे देखो, हमने पहले तो रोका टोका नहीं, क्योंकि तुम सब जीवों का अपना धर्म है, लेकिन जिनकी माँ मर गई है उन पर तो दया करनी चाहिए। उन बिचारों की मां मर गई है, कैसे पलेंगे पोसेंगे, जाओ दूध पिलाओ। तो कुतिया जाकर बिल्ली के बच्चों को दूध पिलाने लगी। एक काली चरण जी अग्रवाल थे, वैश्य थे ग्वालियर के, उन्होंने अपने ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा से फोटो लिया था। कुतिया बिल्ली के बच्चों को दूध पिला के पालन पोषण कर रही है, संभव है? कुत्ता बिल्ली का बेर प्रसिद्ध है। बाबा पहाड़ में गुफा में रहते थे, जहाँ बरसात में नीचे तकलीफ होती तो ऊपर चले जाते पहाड़ में। तो गुफा के दो भाग थे, एक गुफा का भाग उसमें शेर रहता था और एक भाग में बाबा जी रहते थे। तो शेर इतनी मर्यादा रखता था कि कोई मांसाहारी का टुकड़ा लेकर के गुफा में नहीं आता था कि बाबा जी को दुर्गंध आएगी। और शेर वहां बैठा होता, कोई भगत दर्शन के लिए आ गया तो शेर गुर्राता, कान खड़े कर देता, गुर्राता तो वो आदमी उसकी हालत खराब होती। बाबा कहते अपनो ही मोड़ा आए, काहे को डरवा रहे नरसिंह भगवान, अपनो ही मोड़ा आए, आ जाओ भैया आ जाओ, कछु नहीं बिगड़े आ जाओ। उसको कैसे पता, उस शेर तो गुर्रा कैसे आवे। शेर से कहते जाओ भैया घूम फिर आओ, जाओ राम जी घूम ही आओ, चले जाता घूम। कौन सा तंत्र था, कौन सा मंत्र था, कौन सा यंत्र था, केवल राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम। सभी प्राणियों में राम जी का दर्शन को होने लग गया, केवल राम नाम के जप के प्रभाव से। आहा, क्या कहना। इसलिए सभी साधन सदोष हैं, साधन मात्र, कर्म मात्र सदोष है, केवल भगवान नाम का जप ऐसा है कि जिसमें कोई दोष नहीं है। कहत मुनीस महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को, कलि नाम काम तरु राम को। सब चीजों में मिलावट हो रही है, कथा में भी मिलावट हो गई, कीर्तन में मिलावट हो गई। संतों के कीर्तन लोग नहीं गाते, नए नए ढंग के कीर्तन गाते हैं। कथा में मिलावट हो गई, कीर्तन में मिलावट हो गई, अरे आदमी में मिलावट हो गई, वर्ण संकरता आ गई, सब चीज में मिलावट हो गई। पर चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए, राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम, इसमें मिलावट संभव। क्या मिलावट करोगे राम नाम में, क्या मिलाओगे? दूसरा कर्म का दोष क्या है? कर्म क्षैष्णु है। क्षैष्णु माने जानते हैं? नहीं जानते। उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला, इसलिए कर्म विनाशी है। क्षैष्णु माने विनाशी है, और विनाशी कर्म के द्वारा जो प्राप्त होगा वो विनाशी ही होगा, अविनाशी नहीं हो सकता। विनाशी कर्म के द्वारा जो संसार के भोग मिलेंगे वो भी विनाशी होंगे, और जो स्वर्गादि लोकों में भोग मिलेंगे वो भी विनाशी होंगे। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग में भी अंत में दुख ही उठाना पड़ेगा, दुख ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म कलाप परिताप पाप साने सब। एक तो उन कर्मों के अनुष्ठान में बड़ा कष्ट है, फिर वे उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाले हैं, फिर उनसे जो धरती के भोग मिलने वाले हैं वो भी नाशवान हैं, और उनसे जो स्वर्गादि लोकों के भोग मिलने वाले हैं वो भी नाशवान हैं। उनको पाने के बाद भी रोना पड़ेगा। क्यों? उन कर्मों में क्या दोष है? पाप परिताप पाप से तो साने हैं, और ज्यों सुफूल फूले तरु फोकट फरने, ज्यों सुफूल फूले तरु फोकट फरन। फोकट जानते हैं ना, फोकट में माने बेकार मुफ्त में। फोकट फरन कहते हैं, तो फोकटिया भगत हैं। एक फोकटिया भी होते हैं, फोकटिया कुछ नहीं, किसी काम के नहीं, कोई सेवा वेवा न कर, उनको कहते हैं फोकटिया। साधुओं की भाषा में कहते हैं महाराज जी भगत आए। कौन से भगत जी आए? बोले फोकटिया जी आए। बोले तो ठीक है कोई बात, फोकटिया जी आए तो फोकट में ही कुछ करेंगे, चलो ठीक है। फोकट माने होता व्यर्थ। एक पेड़ होता है उसमें फूल बहुत लगते हैं, उस पेड़ का नाम है सेमर। देखा है सेमर का फल? सेमर में जब फूल लगता है पूरा वृक्ष फूलों से लद जाता है। सेमर के फूल बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े फूल होते हैं, उन फूलों में बिल्कुल सुगंध नहीं होती, किसी देवी देवता को फूल नहीं चढ़ता। सेमर का फूल किसी देवी देवता को नहीं चढ़ता है, चढ़ता है किसी को? कोई कुछ बोल रहा है, शायद चढ़ता हो है? हाँ, रोहेड़ा उधर राजस्थान में होता है, लाल रंग का फूल होता है रोहेड़ा में, देखा है रोहेड़ा की लकड़ी बड़ी हल्की होती है। तो सेमर का जो फूल है वो पूरा वृक्ष फूलों से लद जाता है, बाद में उसमें फल लगते हैं, तो फल भी महाराज देखने में बड़ा आकर्षक होता है, लाल फल होता है एकदम। और तोता जब उस फल को देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है, बोले वाह ये सबसे रसीला फल यही है। तो तोता वहां पहुंचता है और उस फल पर चोंच लगाता है, उस फल का, सेमर के फल का जो छिलका होता है वो बहुत कठोर होता है, इतना कठोर होता है कि तोता की चोंच घायल हो जाती है, रक्त आ जाता है उसके, पर वो चिढ़ जाता है, बोले इतना बढ़िया फल, इतनी मेहनत की तो सार तक तो जाएंगे। और जब टोक टोक ठोकते ठोकते जब वो भीतर उसके चोंच जाती है तो उसमें गूदा उदा कुछ होता नहीं, उसमें तो रुई होती है। क्या होती है? सेमल की रुई। उधर कलकत्ते तरफ सेमल की रुई के तकिया गद्दा वगैरह मिलते हैं, वहां बंगाली भी इससे शौकीन होते ना। तो सेमल की जो रुई है वो रुई उसकी चोंच में लग जाती है, कुछ नहीं। ऐसी फोकट फरन, वेदों ने शास्त्रों ने इन कर्मों के इतने सुंदर सुंदर फल बताए हैं कि इनके फूल को देख के, इनके फल को देख करके जीव रूपी तोता वहां पहुंचता है, बड़ी मेहनत करता है लेकिन अंत में सार कुछ नहीं, हाथ लगता है। फोकट फरनी आ, और स्थिति क्या है? बोले और स्थिति ये है, दंभ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के, दंभ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के, दंभ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के, दंभ साधन भई उदर भर। हाँ, सुगति साधन भई उदर भर। राम नाम के जपे से जाए जिय की जरनी, राम नाम के जपे देखो कर्म तो ठीक हैं, पर हम जो कुछ साधन करते हैं हमारे साधन को नष्ट किसने कर दिया है? दंभ ने, लोभ ने, लालच ने हमारी उपासना का नाश कर दिया है। हम जो भी उपासना करते हैं हमारी उपासना का सर्वनाश दंभ लोभ लालच ने कर दिया। दंभ ने, लोभ ने, लालच ने हमारी उपासना का नाश कर दिया है। अपने को झूठ मूठ धर्मात्मा के रूप में प्रस्तुत करना, प्रसिद्ध करना ये दंभ है। तो हम अधर्मी हैं, दुष्ट दुराचारी, पर अपने को प्रमाणित करते हैं कि हम बहुत अच्छे महात्मा हैं, इसी का नाम है दंभ। इसलिए महाभारत में लिखा है दंभो धर्मो ध्वजो छ्रया, धर्म का झंडा ऊंचा रखने वाला, धर्म में झंडा खड़ा करके रखता धर्म रम नहीं करता है, धर्म ध्वजी को दंभी कहते हैं। दंभ से सब नष्ट हो जाता है। हम जो कुछ करें उसमें सच्चाई होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना। दंभ किसको कहते हैं? माला जपना बहुत अच्छा काम है, बहुत पवित्र काम है, जपना चाहिए माला। पर यदि हम दूसरे को प्रभावित करने के लिए माला जपते हैं, प्रभावित करना जानते हैं, वैसे माला नहीं जप रहे थे, पर जैसे ही कावरा जी आए, ले रायपुर के सेठ हैं, बड़े आदमी हैं, इनको देख के हम भीतर से सीताराम सीताराम करना तो बहुत अच्छा है, पर यदि इनको देखकर किया गया है, इनको दिखाने के लिए कि हम बहुत भजन आनंदी हैं, ये दंभ हो गया। दंभ इतना गुप्त शत्रु है कि कई बार दंभ करने पर व्यक्ति को पता नहीं चलता मैं दंभ कर रहा हूं। और सबसे भारी शत्रु यही है, सारे साधन को, उपासना को चौपट कर देता है, नष्ट कर देता है। हम तिलक लगावें, हम संध्या करें, हम गायत्री जपें कर जप करें, हम हवन करें, हम पाठ करें, हम पूजा करें भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब हमारे नियम का समय हो गया, कोई देख रहा है तो देख लो अपने को, क्या बाधा है? हम दिखाने के लिए नहीं करें, कोई देख रहा है तो देखो, हम मना करेंगे कि आंख बंद कर लो? हम लोगों के सामने माला नहीं फेर सकते, चलो बहुत अच्छी बात है, नहीं फेर तो अकेले में 24 घंटे माला फेरो, बोले उस समय भी नहीं फेर सकते, इसका मतलब तुमको माला फेरना ही नहीं है। नहीं है, नहीं, हम दूसरे को प्रभावित करने की इच्छा न रखें, पर ये हमारा अपना साधन है, एक एक क्षण व्यर्थ जा रहा है। रात में जब नींद खुले तब राम राम होना चाहिए, व्याकुलता होना चाहिए, भजन के बिना हमारा समय क्यों जा रहा है? अभी से नहीं लगोगे तो आगे बिल्कुल नहीं कर पाओगे, और अधिक प्रपंच में बुद्धि चली जाएगी। माला मन से लड़ पड़ी क्यों बिसरावे मोए, बिना शस्त्र का सूरमा लड़त न देखा कोई। कबीर जी का दोष, माला मन से लड़ पड़ी क्यों, मुझे क्यों भुलाता है भाई, बिना शस्त्र का सूरमा लड़त न देखा कोई, और माला फेरत जगमुआ गया न मन का फेर, रामा गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर सिया पर रामचंद्र की। बोले मन का मत फेरो, मन का फेरो, ये थोड़ी करें कबीर जी की माला मत फेरो, वो कहते मन लगा के माला का जप करो, ये उनके कहने का आशय है। खूब तिलक लगाओ, खूब माला जपो, खूब कीर्तन करो भगवान को रिझाने के लिए, संसार का प्रयोजन मत रखो। जिस क्रिया में दंभ आ जाएगा वो उपासना नष्ट हो जाएगी। इसके संबंध में श्री भगवत रसिक जी का एक पद है, बहुत प्यारा पद है, बहुत प्रसिद्ध पद है, हमको बड़ा अच्छा लगता है। जय जय श्री राधे वेशधारी हरि के उर साले हरि के उर साले हाँ वेशधारी हरि के उर साले हरि के उर साले हाँ वेशधारी हरि के उर साले हरि के उर साले लोभी दम्भी कपटी नट से लोभी दम्भी कपटी नट से लोभी दम्भी कपटी नट से लोभी दम्भी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले वेशधारी हरि के उर साले हरि के कपटी नट से लोभी दम्भी कपटी नट से शिष्णोदर को पाले वेशधारी हरि के उर साले हरि के उर साले वेशधारी हैं तो लोभी हैं तो दम्भी हैं तो कपटी नट जैसे हैं लेकिन वेशभूषा केवल इसलिए बना रखी है पेट भरने के लिए। ये दम्भी पुरुष क्या क्या नहीं करते हैं। वाह घर में डोले नाम धनी को बेचे गुरु भाई घर घर में डोले नाम धनी को बेचे परमारथ सपने नहीं जाने परमारथ गाइए सपने नहीं जाने परमारथ सपने नहीं जाने परमारथ सपने नहीं जाने पैसन ही को खेचे वेशधारी हरि के उर साले हरि के उर साले हाँ पैसन ही को खेचे वेशधारी हरि के बारी आई हमारी कबहुक बकता है बनी बैठे कथा भागवत गावे कबहुक बकता है बनी बैठे कथा भागवत गावे अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने अर्थ अनर्थ कछु नहीं भागे अर्थ अनर्थ कछु नहीं भाखे, पैसन ही को धावे विष धारी हरि के उर साले। हाँ पैसन ही को धावे विष धारी हरि के उर साले, हरि के पुजारी जी आ गए। देखो गुरु बनना खराब नहीं, कथा कहना खराब नहीं, पूजा करना खराब नहीं, लेकिन यदि दम्भ है तो सब बेकार है। कबहू कहरी मंदिर को सोवे, सोवे नहीं सेवे, कबहू कहरी मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा। कबहू कहरी मंदिर को से देवे करे निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने, भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही किया सब इस धारी हरि के उर साले, हरि के उर साले, पैसन ही किया सब इस धारी हरि के उर साले, हरि के उर साले। नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली, नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सांच बिना हरि हाथ ना आवे, सांच बिना बिना हरी हाथ नावे, सब रहनी है ढीली वेशधारी हरि के उर साले, हरि के उर साले, वेशधारी हरि के उर साले, हरि के उर साले, वेशधारी भगवान रिझेंगे कैसे? बिनु विवेक वैराग्य भगति बिनु सत्य न एको मानो, वैराग्य भगति बिन सत्य न एको मानो भगवत विमुख कपट चतुराई भगवत विमुख कपट चतुराई भगवत विमुख कपट चतुराई भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो वेशधारी हरि के उर काले हरि के गोस्वामी जी ने कहा दंभ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के नीके बहुत बढ़िया से इन दोषों ने हमारी उपासना को चौपट कर दिया नष्ट कर दिया। दंभ ने लोभ ने और लालच ने हमारी उपासना को नष्ट कर दिया। महाराज जी लोभ लालच में क्या अंतर है? ये भैया ही भैया हैं खास मां जाए सगे भैया हैं लोभ लालच। लोभ जो है ना वो छोटो भैया है और लालच बड़े भैया का नाम है। लालच बड़ा है किसी भी वस्तु पदार्थ के प्रति इतनी अधिक महत्व बुद्धि हमारी हो जाती है कि उस वस्तु को हम खर्च तो करना ही नहीं चाहते उसको निरंतर बढ़ाना चाहते और बढ़े जमीन बढ़े तो धन बढ़े तो रुपया बढ़े तो हर चीज बढ़ाना चाहते हैं। खर्च करेंगे तो घट जाएगी खर्च नहीं करना चाहते इसका नाम है लोभ। इसको क्या कहेंगे? निरंतर धन संग्रह में लगे रहना धन को बढ़ाने में लगे रहना धन के संग्रह में लगे रहना और ऐसे किसी भी काम से बचना जिसमें खर्च हो इसको कहते हैं लोभ। कहा हमारे जी? हाँ इसको कहते हैं लोभ। और लालच? लालच को हम क्या कहें कैसे बताएं? आपके घर गए, आपके घर गए, ईंट भी आपके घर में थी, इसको हमने उठा लिया। वाह बहुत अच्छी बनवाई, कहां से बनवाई, इतनी अच्छी कढ़ाई इसमें, वाह क्या गिलट की है? अरे हमारा गिलट की नहीं चांदी की है। अच्छा चांदी की है, ठीक है। हमारे यहां भी होता सोने चांदी की ऐसी डिबिया तो नहीं बनती है, ये तो रायपुर में ही बनती होगी। नहीं नहीं महाराज जी वहां तो मथुरा में बहुत अच्छी बन जाती है। अरे सब ठग हैं, चांदी के नाम पर गिलट दे देते हैं। अच्छा इसमें मिश्री क्यों है? कहते इसमें मिश्री रखने से अच्छी रहती है, खराब नहीं होती, चांदी है ना। अच्छा अच्छा मिश्री भी वो पीली पीली से कुछ दूसरी मिश्री लगती है, हमारा ताल मिश्री है दुलाल चंद की ताल मिश्री, ये बहुत अच्छी होती है। बोलते बोलते गला सूख जाता है, एक दाना डालो तो गला थोड़ा तर रहता है, सूखता नहीं तो बोलने में सुविधा होती है। पानी बार बार पियो तो लोशन का जाना पड़ेगा। अब ये कुछ पढ़े लिखे हों और थोड़े भी इज्जतदार हो तब तो ये कहने लो महाराज ये मिश्री और डुबिया आप ही ले जाओ और अब ये हैं लोभी और हम हैं लालची, भाई भाई हैं, ये हैं लोभी और हम हैं लालची। तो हमने उठा लिया, बोले कोई बात नहीं, आप तो दूसरी बनवा लेना, ये तो हमारे लायक। सत्य घटना है, हमारे वृंदावन के एक व्यास जी, हमारे महाराज जी ने भेजा, बड़े शहर का नाम नाम नहीं बताएंगे, अग्रवाल वैश्य थे, उनके यहाँ भेजा। वो लोग जो थे ना वैश्य, वो थे खूब मुट्ठी बंद, थे खूब संपन्न, पर वो खूब मुट्ठी बंद थे। वो तय करके गए थे, तो तय करके गए थे, जो उनको तय था वो मिला। लेकिन उन्होंने देखा तो बहुत बड़े अमीर आदमी है, इनके तो रात सारा बहुत अमीर है। उनका लालच बढ़ गया, वो थे लोभी, वो थे लालची। तो ब्रजवासी ठहरे, उन्होंने कहा देखो ब्यास जी जिस कमरे में रुकते हैं उस कमरे का जितना विशिष्ट सामान होता है सब ब्यास जी जिसका उपयोग कर लेते हैं, सब ब्यास जी का हो जाता है। तो रंगीन टीवी और वो सब जितना सामान बांधते बन सका वो सब सास वाले पंडितों को ब्यास जी ने आदेश दे दिया, उन्होंने सब बांध लिया। पहले तो कार्टून मंगाए नौकर चाकरों से, कार्टून आ गए, कार्टून से उन्होंने फटाफट पैक कर दिया। और सब जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि कमरा तो उजड़ गया, वहां के सजावट के सामान भी सब बांध लिए गए। अरे बोले महाराज आपको ब्यासी मानकर हमने अपने घर में ठहराया तो कि क्या कर लिया, सब सामान बांध लिया, झाड़ फंगनूस तक उतार लिए आपने, उसको भी कपड़ों में बांध लिया, फूट फाट जाएंगे सब। बोले भाई वो तो घोर पाप लगेगा ये सब, ऐसा जो है ना ब्यासी यहाँ रुक गए सब ब्यासी का हो गया। वो तो क्या करें भगत जी, सुविधा नहीं है, नहीं तो ये भवन भी वहां उठ के जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं सकता, क्या करें। बोले भाई हम तो ऐसे नहीं उठाने देंगे, तो गजब बात है, हमें ऐसा पता हो तो हम आपको बुलाते ही नहीं। बोले बुलाते नहीं ना बुलाए कोई बात नहीं, अब तो बुला लिया है, अब तो ये सब देना ही पड़ेगा। लड़ाई हो गई, तो उसने फिर कहा कि हम पुलिस को फोन करते हैं, मेरे घर में डकैती हो रही है, ऐसे डकैत लोग आ गए लूट के सामान ले जा रहे हैं। जिन बिचारे ब्राह्मणों की पूजा की थी 5-7-8 दिन नमो ब्रह्मण देवाय करके, उनके लिए पुलिस को सूचना करने तक की बात आ गई। फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भाई देखो झगड़ने से फायदा नहीं है, पुलिस आ जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे, बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ा शहर है, चलो कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, चले जाएंगे तुम्हारे यहां से, घोर अपमान किया ब्राह्मणों का, चले गए। तो जाते जाते एक लाल कपड़ा में कुछ काले उर्द, काले तिल, लाल मिर्चा, नींबू, कुछ काली मिर्च, लौंग, ऐसी कोई चीज जिसमें पता चलेगा कुछ टटका टोना कर दिया है। अब लोग तो सब चले गए, अब किसी को छींक भी आवे माथे में भी दर्द हो और बोले पंडित जी टोना कर गए। अब वो सब बेचारे सेठ लोग हांफते, भाई हमारे पहाड़ी बाबा महाराज की सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। बोले महाराज भागवत क्या कराई, आफत में पड़ गए। क्यों क्या हुआ? बोले तय थी दक्षिणा तो सब दिया, जितना उन्होंने कहा उतना पहले से तय था सब दे दिया, ऐसा ऐसा घटना घट गई। अब वो जो पोटली पड़ी है उसको कोई छूने वाला नहीं, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। महाराज बोले खाली दिमाग में तुम्हारे भ्रम है, कुछ नहीं है, वो कोई टटका टोना नहीं, उसको उठा के चंबल में फेंक देना, कुछ होगा तो सब चंबल में बह जाएगा। और किसी ब्राह्मण को बुला के सत्यनारायण की कथा बस, अरे बोले महाराज ब्राह्मण का नाम सुनते ही बुखार आ रहा है। बोले नहीं इतना मत डरो ब्राह्मण से, अपने तुम्हारे शहर में जो कोई परिचित पंडित जी हो उनको बुलाकर। इसको कहते लालच, किसी भी वस्तु को देखकर मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाने की, किसी भी पद्धति से हमको मिली जाए। एक घटना तो हमने सुनाई थी, शायद अभी सुनाई नहीं सुनाई, वो हीटर वाली घटना सुनाई थी, यही सुनाई थी, लखनऊ की बात है मगर। हमारे साथ वो महात्मा गए थे जो उठा बांध के लिया हीटर, इसी को कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला। लालच ने सब नष्ट कर दिया। लालच बुरी बला है, लालच बहुत खराब होता है। माथी माखी गुड़ में गड़ रही, पंख रहे लपटाए, हाथ मले अरु सिर धुने, लालच बुरी बलाय। श्री कबीरदास जी का दोहा है। चिकटा गोर होता है ना, चिकटा, उसमें मक्खी बैठती है। अरे रस किनारे से बह रहा था, वहीं से आराम से किनारे बैठ के पी लेती, उसी पे जाके बैठ गई लालच के मारे। तो पंख रहे लपटाए, वो तो सीरा है गुड़ का, उसमें पंख लपट गए। अब जो ऐसे ऐसे किया तो और लपट गए। तो हाथ मले और सिर धुने, वहीं मर गई। लालच बुरी बला, लोभ लालच उपासना को नष्ट कर देता है। किसी भी उत्तम से उत्तम वस्तु को देखकर उसको मन में लेने की इच्छा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया से बढ़िया आभूषण है, वस्त्र है, है तो है, बहुत अच्छा है, आपके पास है, बहुत अच्छा है, आप उसका उपयोग कीजिए। हमारे मन में बिल्कुल ही इच्छा पैदा नहीं होनी चाहिए कि ऐसी चीज हमारे पास क्यों आवे, हमारे पास हमको नहीं चाहिए। जब तक मन में लोभ है तब तक व्यक्ति निष्पाप नहीं है, लिख लो ये बात। जब तक मन में लोभ है तब तक व्यक्ति निष्पाप नहीं है। लोभ रहित हो जाएगा तो पाप रहित हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। जितने अंश में संसार की किसी भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ के प्रति लोभ है, उतने अंश में वो भगवान से विमुख है, भगवान से दूर है। इसका मतलब है उसने भगवान के महत्व को समझा ही नहीं। अरे जिन वस्तुओं को सर्वथा छोड़ के हमें जाना पड़ेगा, उन वस्तुओं में लोभ कर लिया। जिस परमात्मा की प्राप्ति से उसका परम कल्याण होने वाला, उस परमात्मा की प्राप्ति का महत्व ही नहीं समझा। जिस वस्तु का महत्व समझोगे उसी का लोभ लालच होगा कि नहीं होगा? भगवान का महत्व समझोगे तो भगवान का लोभ लालच होगा, भगवान के दर्शन का लालच होगा, भगवान की कथा सुनने का लोभ होगा, भगवान के नाम जपने का लोभ होगा। शेष जी महाराज बड़े भारी लोभी है, 1000 मुख हैं उनके, एक एक मुख में दो दो जिह्वाएं हैं और निरंतर नाम जप करते हैं 2400 घंटे, 2000 जिह्वाओं से 1000 मुख से। और जपते जपते इतना स्वाद आता है उनको, जैसे लालची आदमी को मिठाई देख के मुंह में पानी आ जाता है, ऐसी उनको इतना स्वाद आता है नाम के रस का अनुभव करते कि उनको लार टपकने लग जाती है। उस टपकती हुई लार को वो समेटते नहीं है शेष भगवान, वो सोचते हैं जब तक लार समेटेंगे तब तक नाम का एक अक्षर छूट जाएगा, इतना बड़ा घाटा हम कैसे सहन करेंगे, लार बहती है तो बहने दो, पर नाम में घाटा नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सर्प के विष में मुख में विष होता कि अमृत, क्या होता है? विष होता है कि नहीं? अमृत तो नहीं होता। और शेष भगवान के मुख से जो लार गिरती है वह अमृत का कुंड बन जाती है। उसको पी करके श्री नारद सनकादिक सिद्ध उस अधरामृत को पीकर मतवाले हो जाते भगवत नाम के प्रेम में। भागवत जी के पंचम स्कंध में लिखा है, जहां विष है वहां अमृत प्रकट हो जाता है नाम के प्रभाव से, नाम ही अमृत है। बक्सर वाले महाराज जी गाते थे, पूरा याद नहीं, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। मलुकदास जी कहते जब तक जीव का लोभ न छूटे तब लगी तजे न माया, घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया। किसी वस्तु के प्रति लोभ मत रखो, किसी वस्तु के प्रति लालच मत रखो, फिर भजन में कोई बाधा नहीं, पर निश्चिंत होकर भजन करो। संसारी वस्तुओं का लोभ लालच ही हमको भजन नहीं करने देता है। तो दंभ और लोभ लालच ने हमारे सारे उपासना को नष्ट कर दिया है। और क्या हुआ, बोले सुगति साधन भई उदर भरन, सुगति साधन साधन है ना, उत्तम गति के साधन, वे क्या बन गए, बोले उत्तम गति के साधन उदर पूर्ति के साधन बन गए। जिन साधनों का, जिस उपासना का आश्रय लेकर हमें उत्तम गति मिलनी चाहिए थी, वो साधन केवल पेट भरने का साधन बन करके रह गए। बस एक श्लोक करके पूरा करेंगे, आज पद पूरा नहीं होगा, समय ज्यादा हो गया। हाँ हाँ, सप्तम स्कंध में प्रहलाद स्तुति में प्रहलाद जी मोक्ष के 10 साधन बताते हैं। कितने साधन, 10 साधन है मोक्ष के, संसार चक्र से छूटने के 10 साधन है। मौन, उनमें सबसे पहला साधन है मौन। मोक्ष का साधन है मौन। मौन के लिए लिखा है मौनम सर्वार्थ साधनम, सारे प्रयोजनों की सिद्धि मौन से हो जाती है। हमारे लिए सबसे कठिन काम है मौन रहना, हम बहुत बोलने का अभ्यास है, लेकिन हम मौन की कितनी महिमा इसका अनुभव करते हैं। नवरात्रि में मौन रहने का प्रयास करते हैं कि नवरात्रि में हम मौन रहें। आज से नवरात्रि में चंद्र सरोवर पर थे, मौन थे, तो कथा भी चल रही थी, कथा तो कहते ही थे, कथा के साथ नित्य दुर्गा पाठ, नित्य पूरा जप, समय से संध्या, संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ हवन, और रामचरितमानस का नवान्न पाठ, ये सब करते हुए कथा कर लेते थे। इसलिए समझ में आता कि ज्यादा समय लोगों से बात करने में चला जाता है। आप आए, अब मन में संकोच होता है, इतनी दूर से आए कुछ नहीं बोलेंगे तो मन में इनको बुरा लगेगा, तो कुछ पूछ लिया, कुछ बोल दिया, आपने कुछ सुनाया, फिर कुछ हमने सुनाया, बात ही बात, बात के बतंगड़ बन गए, बात खत्म होने वाली नहीं। बहुत अमूल्य समय हमारा बातचीत में नष्ट हो जाता है। मौन, आपने सुना है, मौन के बल पर पंडितों ने एक महान विदुषी कन्या का विवाह एक निरक्षर भट्टाचार्य से करा दिया। निरक्षर भट्टाचार्य का नाम था कालिदास, महाकवि कालिदास, पढ़े लिखे नहीं थे, थे ब्राह्मण बालक पर अनाथ थे, माता पिता थे नहीं, तो ऐसे भेड़ बकरी चरा देते थे, किसी की चरा देते तो खाने को मिल जाता होगा। एक बार बकरियों के लिए कुछ काटने के लिए जिस डाल पर खड़े थे उसी डाल को काट रहे थे, तो पंडितों ने सोचा इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, उतार लिया। बोले तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ? बोले हमारा ब्याह कौन करेगा, तो भेड़ चरा दे, बकरी चरा दे। बोले हम विद्योत्तमा से विवाह करा देंगे तुम्हें। विद्योत्तमा बड़ी विदुषी थी महाराज कन्या, वो कहती थी जो शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा उससे विवाह करूंगी। बड़े बड़े पंडित आए, सबको हरा दिया उसने। पंडितों ने कहा कि अब हम बढ़िया, तुमने अपमान किया ना, बढ़िया बदला लेंगे, मूर्ख से विवाह कराएंगे तुम्हारा विवाह। अरे बोले हंसी क्यों करते, हाँ कराएंगे, बढ़िया से नहवाया धुलाया, आखिर स्वरूप तो दर्शनी था ही कालिदास जी का, बढ़िया सुंदर, बड़ा धोता बड़ा पोथा पंडिता पगड़ा बड़ा, खूब बढ़िया धोता पोथा लेकर के पोथी उती रख के पालकी में बिठा के जय जयकार करते। बोले बस मौन रहना, बोलना नहीं कुछ, बोलते पता चल जाएगा मूर्ख को। वहां गए, बोले हमारे गुरुजी हैं, इनसे शास्त्रार्थ करो, तुम्हारे विद्या के अहंकार को ये दूर करेंगे। क्या क्या पढ़े? बोले मौन है बस, बात इतनी, इस समय मौन है, मौन व्रत में है। तो फिर मौन है तो शास्त्रार्थ कैसे? बोले मौन शास्त्रार्थ होगा। बोले ठीक है। तो मध्यस्थता ब्राह्मण लोग विद्वान लोग कर रहे थे, तो उस कन्या ने एक उंगली ऐसे उठाई, उसका कहना था एक अद्वितीय ब्रह्म है। तो कालिदास ने सोचा कि ये एक उंगलियां दिखा रही है कि एक आंख फोड़ दूंगी मैं। तो कालिदास दो उंगली दिखा, पंडितों ने कहा देखो तुम्हारी बात काट दी हमारे गुरुजी ने, क्या तुमने क्या कहा था? बोले हमने एक अद्वितीय ब्रह्म है। वो कहते नहीं, वो ब्रह्म तो है पर प्रकृति की का सहयोग, प्रकृति का आश्रय लेकर के जगत की सृष्टि करता है, तो ब्रह्म और उसकी प्रकृति दो हो गए कि नहीं? हाँ बात तो सही है। तीन ही प्रश्न होने थे, दूसरे प्रश्न में उस कन्या ने ऐसे किया, माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तत्व हैं। कालिदास जी ने समझाया कि थप्पड़ मारने को कहती कि थप्पड़ मारेंगे, तो थप्पड़ तो धीमे लगती, घूंसा तेज लगता है, ऐसे घूंसा दिमाग। सब पंडित हंस गए, बोले देखो ये दूसरा प्रश्न भी तुम्हारा कट गया। कैसे? बोले तुम कहती, तुमने पांच उंगली दिखाई, उन्हें पांच तत्व का पिंड ब्रह्मांड बना है, पर ये कहते पांच तत्व अलग अलग होंगे तो न पिंड बनेगा न ब्रह्मांड, पांच में इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही इकट्ठे हो जाते तब पिंड ब्रह्मांड बनता है। उसका इतना हौसला पस्त हो गया कि तीसरा प्रश्न उसको सूझा ही नहीं। समय बीत गया, सोचते सोचते क्या आप कहीं तीसरा प्रश्न न कट जाए। समय पूरा हो गया, विजय हो गई, विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो गए, महल था बढ़िया, पैसा की कमी नहीं थी, कन्या का बहुत धन था उसके पास, कन्या के बाप के पास महल में रखे, और वहां सब नौकर छाकर सब थे, तो महल की छत पर कालिदास थे, उन्होंने देखा भेड़ बकरी आ रही है, तो भेड़ बकरी चराने का अभ्यास तो था ही, तो तर्र तर्र तर्र ऐसे करने लगे वो है, जैसे भेड़ों को चराने वाले करते हैं। वो समझ गई कि तो मूर्ख ही है भेड़ चराने वाला है, तो हमारे साथ छल किया ब्राह्मणों ने। तो उसको इतना गुस्सा आया कि वो तो छज्जे के सहारे खड़े थे, वो कन्या ने क्रोध में पैर पकड़ के ऊपर से पटक दिया छत के ऊपर से। उज्जैन के पास अभी भी वो भद्रकाली हैं, ऐसा भी कहते हैं। वो ऐसी हैं एक देवी जहां लोग जीभ काट कर चढ़ा देते हैं, सुनने में आता है जीभ फिर से नहीं आ जाती है। हम वहां गए नहीं, लेकिन आज भी लोग जीभ काट के वहां चढ़ा देते हैं, काली जी का स्थान। जैसे ये गिरे तो जीभ उनकी निकल गई और जीभ दांत के नीचे आ गई और जीभ कट गई। तो भगवती का वहां कोई अर्चन पूजन करता नहीं था, पुराना मठ था, भगवती तो जगदम्बा हैं, रीझ गई महाराज इसी पर रीझ गई, वरम ब्रूही वरम ब्रूही, तो जीव तो कट गई थी, क्या बोले मुंह से खून आ रहा था। भगवती ने कृपा की, नई जिह्वा आ गई, तो जीव कट गई थी तो बोल नहीं पा रहे थे। विद्योत्तमा ने मारा ये नहीं, विद्या विद्या विद्या ऐसे बोल रहे थे, अरे विद्योत्तम विद्योत्तमा बोल नहीं पर विद्या विद्या तीन बार विद्या विद्या कहा। भगवती ने जाओ, तुमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं होगा, संपूर्ण विद्याएं प्राप्त हो जाए, जाओ बड़े विद्वान हो बड़े कवि हो। जीव जुड़ गई, वहां से आए, इसने भीतर से द्वार बंद कर रखा था, शाम का समय था, रात हो गई थी, तो रात के समय द्वार खटखटाया, तो खोला नहीं उसने। तब इन्होंने बोला कपाटम द्वारम देहि, क्या कहा? अब संस्कृत तो बोलना, वो संस्कृत भारतीय वाले भी लोग सीख लेते थोड़ा बहुत, लेकिन एक अच्छे पंडित जैसे बोले ऐसे, कपाटम द्वारम देहि। तो उसने कहा अस्ति कश्चित बाग विशेष, अस्ति कश्चित बाग विशेष, लगता है कोई विशिष्ट विद्वान आ गया है। तब अस्ति कश्चित बाग विशेष, इसी के ऊपर मेघदूत रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम, अस्ति से अभिज्ञान शाकुंतलम और कश्चित कांता विरह गुरुणा, ये जो है मेघदूत रघुवंश, ये सारे काव्य इसी के ऊपर उन्होंने लिखे, अस्ति कश्चित बाग विशेष। मौन की कितनी बड़ी महिमा है, इसलिए कम से कम बोलना, जितनी आवश्यकता हो उतना बोलना, भगवत चर्चा करना कम बोलना, ये मोक्ष का साधन है। पर मौन पेट भरने का साधन हो जाता है, अरे महाराज 14 साल से मौनी है, 12 साल से मौनी है, और मौनी लोग बोल के जितना नहीं बोलते उतना ज्यादा वो लिख के बोल लेते हैं, और उनका कोई इशारा न समझे तो गुस्सा बहुत मौनियों को आ जाता, बहुत ज्यादा गुस्सा आता, क्योंकि बोलने वाले तो बता देते मनोभाव, और उनके बात समझ में आती नहीं, इशारा करते हैं तो फिर उनको गुस्सा आता कि रे समझता नहीं। मौन दूसरा साधन है व्रत, ये भी कठिन है। श्रुत माने शास्त्र का ज्ञान, तप अध्ययन, स्वधर्म का पालन, ये शास्त्र श्रवण तपस्या वेदाध्ययन स्वधर्म पालन, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत सेवन करना, जप करना और समाधि लगाना, ये 10 साधन। पर ये 10ों मोक्ष के साधन किसी अजितेंद्रिय पुरुष के निकट जब पहुंचते हैं तो वह उसके पेट भरने का साधन बन करके रह जाते हैं, वे मोक्ष का साधन नहीं बन पाते हैं। बहुत बढ़िया श्लोक है, मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप वर्ग्या प्रायं प्रायः परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्सु तु दाम्भिकानां। अजितेंद्रीय पुरुषों के पास दस साधन पहुंच करके, दंभी पुरुषों के पास पहुंच करके पेट भरने का साधन बन जाते हैं, मोक्ष का साधन नहीं बनते हैं। तो कर्म कलाप परिता पेते जाए जिए के जरन, राम नाम के जपेते जाए जिए के जरन, राम राम राम राम सीता राम राम राम, राम राम राम राम सीता राम कथा 11 बजे शुरू हुई थी, इसलिए 1 बजे की बजाय 2 बजे पूरी हुई, हमको थोड़ा विलंब हो गया था, आप लोग तो समय से आ गए हमारी दूरी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।